su ko defee kon ñu xam ne gëm yàlla xam yàlla koy wiral. Moo tax nag ni ko yonte bi sa waxee kon noonu la jadduwoo imaanu bi laa ilaha illallah. Kon ñu fexe xam ne gëm gi lu mu rëy rëy rëy boo xam amul rek gëm yu wala kon fa ngay déggee ne kon dëgg xam yàlla mënta jàkk jaamu gi itam mënta wér mukk te xam jaamu. Moo tax buñ doon tënk jaamu yàlla ñu ngi koy tënk ci baatu laa ilaha illallah, tënk ko ci tawhidu ilahiya. Li ci des yépp te ay bagaasam lañu, waaw ay bagaasam lañu. Soo def rek bagaas yi nag yaakaar na borom bagaas yi moo ko ëpp doole, kooku mooy yàlla, kooku mooy taw yi ci jaabu yàlla. Soo def nag Cheikh Moussa wootem yépp nag génnut baatu laa ilaha illallah, génnut taw yi wax la jëmee jaab bi. Moo tax ma wax ne li ma joxe mooy laa ilaha illallah, ku yokk yaa yokk, ku wàññi yaa wàññi. Teg ci ne baaxul yokk, baaxul wàññi. Daan ñu waxit ne képp ngeen may na dajat te du li ngay yor la yor, li ngay yor a gën na mu yor. Te loolu ñu ko yor xam nañ ko ñoom, duñ ko wecceeg dara, waaw duñ ko wecceeg dara. Waaw moo tax ku yëg yàlla dara dootul fees sa bët mbaa luy fees sa xol lul yàlla. Moo tax may wax ne Arif ci biir xaam yi mu ngi mel ni njàccaar bu nekk ci biir gumbo. Waaw yaakaar naa ne xuuti am na lool, te nii la demee ci lépp nag. Waaw te nag sant yàlla ndax ñi gis bariwuñ, ñi xamit bariwuñ, moo tax coow lu bari. Da koy jàngale lu bare bari nag tariqa yi tey di ne ba jàmbi soobuj tariqa bi tey ak tariqa bu mu mën a doon taxaw di weddi xam yàlla, di weddi gis yàlla. Kon lu mu def ci tariqa ba lu mu cay def gannaaw mënu caa xamee yàlla, mënu caa gisee boromam. Kon tariqa ba lu mu cay def benn njëriñ nekkalu ko ca. Gars yu baax yi xam-xam lañ doon woote, waxuñ kenn ko topp ma dugal la àjjana, waxuñ kenn ko topp ma ñoo la yoral àjjana. Dañ woote ci yàlla, ñu wuyu seen ci yàlla, ñu war dem ak jàmm ci yàlla. Te dem ak jàmm yooyu ci yàlla duñ nekk ba dee dem àllaaxi doog faa dem ak ñoom. Fii lañuy dem ak ñoom ci yàlla ndax yàlla ngi fi. Waaw yàlla ngi fi, kon du ko xaaree àllaaxi la. Te dem gi fii lay jëriñee ndax xàgg gi xam nga lay jëriñ, te xam nga moo tax man ko jàng, te jàmm gi fii lay jëriñee. Moo tax ma ne tusut nit yàlla da ko may distance bu gàtt boo xam ne daf ko ne li ngay wut àllaaxi la lépp ci distance bi nga koy amee mooy sa dund bi. Waaw su sàgg ne ci dund bi lépp nag mu def ko ci làmbutu ak tollale ak njortu kese ba dundam jeex, yaakaar naa ne sànq na dundam ndax ñàkk na ko, te bu ko ñàkkee dootu ko amati. Su boo loolu lañ tuddee pettan, dëgg-dëgg pettan goo. Kon waroon na mën a góorgóorlu moom jàmbi bala dund gee jeex mu xam kan booy borom bi, bala dund gee jeex mu xam ni ñuy jàmmu yàlla lu mu gàtt-gàtt mu jàmm ko. Te nag alhamdulilah baat la boo xam ne keroog bu xam gam bi tàbbee ba nga yëg ko rek lu yàqoon defaru na te dootul yàqu, li des ci kanam defaru na te yàqu dootul ci amati. Benn bis boobu moo tax laylatul qadar bi ñuy wax ne xayrun min alfi sahri moo gën junney weer. Bis bi jàmbi yéegee boromam ba dootu ko bokkale bis boobu leen duut sax bis waxtu yi gàtt la. Amee na ci loo xam ne moo gën junney weer ñu jàmbi doon dund ci réeri yàlla mbaa sax lopp loolu. Waaw te du lu mu bëri lu mu yàgg-yàgg keroog bi nga xamee sa borom bis boobu leen xamee nga ci loo xam ne xakk saa dootaa ko amit mosu am mukk lu mel ni moom te dib gaat nga ko am. Bis boobu nag moo gën ci yow junney weer dundi bu amee secret bu am njëriñ, secret bu dunda ngoog, secret jaamu yàlla ngoog, secret weeru koor ngoog, secret bépp weer ngoog ak bépp bis surur la. Soo defee loolu tañ lu màgg rek daa am lu ko màggal. Waxtaan ko alxuraan waxee yontu inna fatahna lak fatan mubinan li yaghfira lak allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mata 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yadkhulu lahu an-nasr al-'azizan gis nga loolu ci fatu la ko amee fatu nag bi nu ko ñenn ñi déggee jàpp ne mooy fatu makka xubbi makka daal di xiram ja sa dugal l'islam loolu fatu la naam waaye fatu bii nag hakkataa mooy fatu bi nga xam ne yàlla dafa ubbi xolam leeral ko ba mu yëgee borom bi ba du ko bokkaale kenn kër la tàggoo bàkkaar tuutu ko am bàkkaar yi duwut bàkkaar naan sangar wala benn xeetu mooy yàlla ci saayir waaye réere yàlla bi rek la waaw dana googu leen ca la jaam bi xuus bu ca jógee dogo tàbb ci leer gi waaw soo dana kon gis nga bam namee nag que ça xuus ci leer gi yàlla na ma ko baaxee gis nañ tarbiya ga dan dem ci àll weeru di settantal moo tax ku bëgg dem ci yàlla bëgg cër ci yàlla danga nangoo beru danga nangoo settantal jaxasoo bi ak dugglant bi génn bi da lay fàttaloo yàlla ci lu baree baree bari waaye saa yoo beroon nag di settantal nag kenn mu delluwaat ci yàlla bu yàgg rek yàlla war na yoon barikallah.